أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, 3 aylar dediğimiz mübarek, geceleri de gündüzleri de bereketli olan günlerimiz hızla, süratle geçip gitmekte ve hızlı bir şekilde kandiller, mübarek geceler, mübarek günler de bütün süratiyle aramıza birer birer misafir olarak gelip geçmektedirler. İşte regaib kandilinden sonra hiç farkına varamadan Miraç kandili de geldi ve kapımıza dayandı. Her sene bu mübarek kandiller, geceler, günler böyle gelip geçmekte. Aramızda belli bir zaman kalıp gitmekteler. Ancak bu günlerden, bu gecelerden ne kadar istifade ettiğimiz, ne kadar değişikliğe uğradığımız, bize neler getirip neler götürdüğü hususları ancak Müslümanların yapacağı muhasebe, bir hesaplaşma sonunda belli olabilir. Bugün de yine yaklaşan ve kapımızın önüne kadar gelmiş bulunan Miraç kandili ile alakalı Kur'an-ı Mübin'in biraz evvel okumuş olduğum Sure-i İsra'nın 1. ayetini kısaca teberrüken bu vesileyle huzurunuza arz edip tamamlamak ve daha geniş açıklamayı, daha geniş sohbeti inşallah yarın akşam Türk İş sitelerinde şu anda inşaat halinde bulunan Büyük Cami'de yapacağımız bir programla, daha diğer vaiz arkadaşlarla beraber yapacağımız mübarek geceyi ihyada açıklamaya devam edeceğiz. Estaizu billah. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Gördüğünüz gibi Kur'an-ı Mübin bu hadiseyi böyle muhteşem bir ayeti ilahiyeyle bütün bir kainata, bütün bir evrene, bütün bir mahlukat, mevcudat alemine haber vermiş oluyor. Evvela şunu ifade etmek lazım. Bu Miraç hadisesini, mucizesini Mirac-ı Güzin dediğimiz bu hadiseyi demek ki bir kere Kur'an ortaya koyuyor. Kur'an yaşadığı müddetçe, Kur'an devam ettiği müddetçe demek ki Miraç da devam edecek. Çünkü Kur'an'dan kaynaklanan, Kur'an'ın haber verdiği, Kur'an'ın garantiye aldığı, Kur'an'ın bizzat yeryüzüne, kevn-i mekana ilan ettiği bir hadise. Eğer Kur'an olmasaydı, Miraç hadisesinden bizim de haberimiz olmayacaktı. Onun için bir kere iş sağlam kaynağa dayanıyor. Sağlam temele dayanıyor, Kur'an'a dayanıyor. Kısaca ayet-i ilahiyenin kelimeleri üzerinde kısa meallerle arz etmeye çalışayım. Bu Miraç hadisesini, Miraç mucizesini haber veren ayet-i kerime farkında olduğunuz gibi Sübhane kelimesiyle başlıyor. Sübhanellezi esra bi abdihi. Ayetin başında gördüğünüz gibi hangi kelime var? Sübhane kelimesi var. Sübhane. Bu kelimeye biz alışığız elhamdülillah Müslümanlar olarak. Sübhane kelimesine dilimiz alışık, gönlümüz alışık, her şeyimizle bu mukaddes, bu mübarek kelimeye biz alışmış durumdayız. Hatta namazlardan sonra çektiğimiz tesbihatın da 33 defa her namazın akabinde çektiğimiz tesbihatın da başında hangi kelime geliyor siz söyleyin. Sübhanallahi. Yine Sübhane kelimesiyle başlayan bu mübarek tesbih kelimesi bütün bir hayatımızı kuşatıyor. Düşünün günde 5 vakit namaz kılan bir mümin her kıldığı namazdan sonra eğer mutlaka tesbih çekiyorsa 33 defa Sübhanallah söylemiştir. 33'ü 5 ile çarparsanız bu kadar tesbih çekilmiş oluyor. Bir ayda şu kadar, bir senede şu kadar, 50 yıl namaz kılmışsa ve bu tesbihatı da ihmal etmemişse hesap edin ne kadar çok Sübhanallah demişiz. Şimdi Cenab-ı Hak acaba bize Sübhanallah'ı dedirtmekle, bizim bunu söylememizi istemekle, mutlaka bu kelimenin ifade ettiği mana ile bütünleşmemizi, hayatımızı bu kelimeyle süslememizi, beslememizi istiyor mu, istemiyor mu? İstiyor. Öyleyse her müminin bu Sübhane kelimesini, Sübhanallahi kelimesini ne mana ifade ettiğini, niçin Rabbimizin bu kelimeyi söylememizi istediğini, neden Resulullah'ın bu kelimeyi çok söylediğini, bunun ne mana ifade ettiğini müminlerin bilmesi lazım. Fakat ne yazık ki durum bu konuda pek de fazla iç açıcı değil. Geçen seneydi zannediyorum bir kardeşimiz konferans verdi. İsmini söylemeyeyim burada. Değerli bir araştırmacı kardeşimiz, mümin, muvahhid bir kardeşimiz. Konferansı bir düğün salonunda tertip edilmişti. Öyle tahmin ediyorum ki 3000'e yakın da dinleyici yerini almıştı salonda. 3000 küsur insan, Müslüman. Konferansı dinlemeye gelmişlerdi. Konferansa bir ayet-i kerimeyle başladı Hatip kardeşimiz. Yine ayetin başında Sübhanallahi kelimesi vardı. Dedi ki, aziz dinleyiciler dedi, evvela konferansa bu Sübhanallahi kelimesinin ne manaya geldiğini sizlere sorup ve sizlerden alacağım cevap ile konferansa başlamak istiyorum dedi ve sordu. Sübhanallahi kelimesinin ifade ettiği manayı içinizde bilenler parmak kaldırsın dedi. İnanır mısınız 3000 kişilik dinleyici arasından 4 kişi ancak parmak kaldırabildi. Yani binde bir kişi bile değil. Binde bir kişi bile Sübhanallahi demek şu demektir diye rahatça 3 dakika 5 dakika kelimeyi açıklama kültürüne sahip değil. Bu çok feci bir hadise. Yani müminler açısından çok kötü puan. Çok kötü bir eksiklik, noksanlık veya ayıp kusur. Sübhanallahi. İşte gördüğünüz gibi Miraç hadisesini de Rabbimiz bütün bir beşeriyete ilan ederken Sübhane kelimesiyle ayeti ilahiyeyi başlatıyor. Araplar böyle hayret uyandıran, şaşkınlık veren, insanın aklına durgunluk verecek, hiç görmediği, hiç bilmediği, hayretten donup kalacağı bir hadiseyle ansızın karşılaştığı zaman Araplar eskiden beri Sübhanallah derlerdi. Sübhanallah, ne dehşet bir şey. Normal şeylerde bu söylenmez. Normal bir şeyde bu söylenmez. O ana kadar, o zamana kadar görülmemiş, duyulmamış, aklın, mantığın o ana kadar anlayamadığı, kavrayamadığı, akıl almaz bir şey ortaya çıkmalı ki o zaman o hadisenin karşısında onu gören, onu duyan insanlar ne söylemiş, hangi kelimeyi söylemiş olsun? Sübhanallah, fe sübhanallah. Var ya hani fe sübhanallah. Hayret, 100.000 kere hayret. Hadise, yani kelimenin ifade ettiği mana ile kelime arasında bağlantıyı kurmak lazım. Fe sübhanallah. Hani öyle bir olayla, öyle bir eylemle, öyle bir suretle, şekille karşılaşıyorsunuz ki bugüne kadar görmemişsiniz. Misli görülmemiş, örneği görülmemiş. O zaman ilk reaksiyonunuz yahut ilk ifadeniz, ilk beyanınız Fesubhanallah, Allah Allah demek oluyor. Bu Kur'an kültüründe, vahiy kültüründe muhteşem bir kelime. İnsanların yapması mümkün olmayan, insan eliyle, insan ilmiyle, insan tekniğiyle, insanın gücüyle, kudretiyle yapılması imkansız olan bir olayla ansızın karşılaşan bir Müslümanın söylediği söz ne oluyor böylece, siz söyleyin. Sübhanallah oluyor. Yani bu Sübhanallah kelimesinden sonraki hadise doğrudan doğruya insanların gücünden alınıyor. Kimin gücüne veriliyor? Allah'ın gücüne veriliyor. Bu iş Allah'ın işi. Fesübhanallah. Hani kelimeyi yavaş yavaş böyle anlamak icap eder. İşte Miraç hadisesi de böyle hadiselerden fevkal beşer, fevkalade, mucize, muhteşem, muazzam bir hadise olması sebebiyle Allah-u Teala kendisi bu hadiseyi haber verirken aynen bu kelimeyle başlıyor. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Ne ayet ilahiyedir bu. Ne muhteşem ayet. O halde Sübhane kelimesinin ne yerde, ne usulde kullanıldığını anladık. Yerini anladık diyelim. Manası da şu, mutlaka aklımızda kalması lazım. Bunun manasını bilmeden bir adam 100 sene tesbih çekse vallahi sevap alamaz. 100 sene tesbih çekse manasını bilmediyse hiç sevap alamadı. Sadece parmakları meşgul oldu, o kadar yani. Sübhanallahi, bakın iki kelime, bir Sübhane bir de Allah kelimesi var. Sübhane kelimesi Allah kelimesiyle bağlantılı ifade ediliyor. Sübhanallahi manası gayet basit ifadeyle Allah'ı tenzih ederim demek. Yani Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, uzak tutarım. Sübhanallahi demek Allah'ın hiçbir kusuru yok demek. Daha Türkçesi, daha açığı. Allah'ın hiçbir eksiği, hiçbir kusuru, hiçbir noksanı, hiçbir hatası, hiçbir isabetsizliği yok. Bütün doğrular, bütün üstünlükler, bütün kuvvetler, bütün kudretler, bütün ilimler, bütün düşünceler Allah'ın zatında toplanmıştır. Kemal sıfatlarıyla muttasıf, noksan sıfatlarından münezzeh demek. Aman aklınızda kalsın. Ne kadar kemal sıfatları, üstünlük sıfatları varsa Allah'a veriliyor. Ne kadar noksan sıfatları varsa Allah ondan uzak tutuluyor. Bu manayı ifade etmek için bir kelime var. Sübhanallah. Gayet basit. Sübhanallah dedi mi tamam da Allah, Allah ile olan bağlantıyı kurdun. Allah'ın varlığında, birliğinde, ilminde, kudretinde şekkin, şüphen kalmadı demektir. Allah'ın ilmi, iradesi, bilgisi, kudreti, kuvveti sonsuz, sınırsız olduğunu bu kelimeyle tasdik ediyor ve mühür basıyorsun. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hani hepsi bu mana içerisinde. Allah'ı bütün üstün sıfatlarla sıfatlandırıyor. Noksan sıfatlardan da tenzih ediyorsun. Sübhanallah dediğin zaman bu ifade ediliyor. Bu mana ifade ediliyor. Evet. Zaten Allah'ın da sıfatları, isimleri malum beyan edilmiş. Allah-u Teala'nın kaç tane ismi var diye sorsam ne dersiniz? 99 ismi. Bunlara ne diyor kitabımızda Kur'an'da? Esma-ül Hüsna. Allah'ın güzel isimleri. Hüsna, Arapça güzel demek. Ahsen, Hasen, Hesna, Hüsna. Bunlar güzel. Esma-ül Hüsna, Allah'ın güzel isimleri. 99'dur. 99. İşte Sübhanallah dediğiniz zaman Allah'ın 99 isimle müsemma muttasıf olduğunu, bütün üstün sıfatlarla sanki 99 ismi saymış, söylemiş, tasdik etmiş gibi, hani şöyle diyelim, gidiyorsunuz bir tüccardan 10 kalem, 15 kalem, 100 kalem mal alıyorsunuz da en son faturayı hazırlarken bir kaşe basmıyor mu yani bütün hepsinin altına? Aynen siz de sanki Sübhanallah dediğiniz zaman Allah'ın 99 ismini söylemiş, altına da Sübhanallah mühürünü basmış oluyorsunuz. Hepsini ifade eder. Esma-ül Hüsna. Bundan dolayı da namazlardan sonra çektiğimiz 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber zikirlerini, tesbihlerini çektiğimiz zaman tamamı kaça ulaşıyor, kaç tane ediyor? Hah, 99 oluyor. Bir tane fazla çekseniz sevabınız silinir. Çünkü hedef şaşar. Hedefte kaç olması lazım? 99 olması lazım. Bir tane eksik çekerseniz hedef şaşar mı? Sevap alamazsınız. Mutlaka 99 olması lazım. Canım bir tane fazla çekeyim. Vallahi sevabınız gitti. Hedef şaştı. Mermiyi hedefe çevirmekten maksadı hedefi vurmak değil mi? Vuramadınız. Karavanaya attınız. Puan alabilir misiniz? Hedef 99 olacak. Onun için tesbihlere dikkat edin. Camilerde bir sürü rastgele tesbihler atılmış. Sayıyorsunuz, 99 değil 92 çıkıyor. Bazen 91 çıkıyor. Bazen 95 oluyor. Olmaz öyle şey. Millet karambola kelime çekemez. Karambola, karnavaya, efendim, karavanaya silah atamazsınız. Yazıktır. 99'u hedefleyeceksiniz. İşte 33'er, 33'er olması sebebiyle budur. Böylece Esma-ül Hüsna'ya eşit bir zikrullah yapmış oluyorsunuz. Biz bunları boşuna yapmıyoruz. 33 olmasının sebebi budur. 34 oldu mu hedef şaştı. Senin mermin hedefine ulaşmadı. Boşuna laf ettin. Sevap mevap da gitti. O halde Sübhane'yi fazla uzatmayayım. Böylece Sübhanallah'ı dediğimiz zaman Allahu Teala'yı bütün üstün sıfatlarla sıfatlandırmış oluyoruz. Ve aynı zamanda Sübhanallah'ı deyince Allah'ı bütün noksan sıfatlardan da tenzih etmiş oluyoruz. Noksan sıfat olmaz. Hocam sen böyle söylüyorsun ama cemaat-i müsliminin birçokları konuşma arasında, konuşma esnasında efendim Allah'ın unutur olduğunu, Allah'ın bazı şeyleri unutmuş olduğunu ifade ediyor. Unutmak noksan sıfat mıdır değil midir? Noksanlıktır ya, unutmak eksikliktir, kusurdur yani. Allah'ın noksan sıfatı olur mu? Olmaz. Daha niye unuttu diyorsun? Mesela Hakkari'den bahsederken, ya orada bir köyden bahsederken bazı adamlar, bazı Müslüman bilinen insanlar ne diyor? Ha, Hakkari'nin falan yeri mi, Çemiş Gezey'in falan yeri mi? Orası Allah'ın unuttuğu bir yer. Vallahi bunu söylüyorlar. Allah'ın unuttuğu bir yer. Lan Allah unutur mu? Allah unutmakla sıfatlanır mı hayvan? Hani Sübhanallah diyordun, bütün üstün sıfatlarla Allah'ı tenzih ediyordun. Mümkün değil. Allah'ın esmasını, sıfatlarını peşine Sübhanallah deyince kabul ediyorsunuz. Daha aksini söyleyemezsin. Allah'ın hatası olmaz. Allah yaratıcı olması sebebiyle hata etmez. Allah noksanlık yapmaz, eksiklik yapmaz, unutmaz. Mümkün değil. Şu anda yeryüzünde 6 milyar insan var diyorlar. 6 milyar insanın hepsinin parmak izleri birbirine benziyor mu, benzemiyor mu? Vallahi benzemiyor. 6 milyar insanın 6 milyar çeşit parmak izi var. Eğer Allah unutsaydı birinin izini özüne karıştırır mıydı, karıştırmaz mıydı? Karıştırırdı. Demek unutmuyor. Hiç unutur mu? Şu anda bütün dünyanın kabul ettiği en müthiş belge parmak izidir. Dünyanın neresinde insan varsa hepsinin parmak izleri ayrı döşenmiştir. Asla benzemez, aynı değil. Unutsaydı birini birine benzetir, karıştırırdı. Aa, bu buna benzemiş ya, unuttum derdi. Unutmak yok. Öyleyse bu kelimeyi kullanamaz. Yani Allah-u Teala'yı noksan sıfatlardan uzak. Hiç unutmam, Kenan Paşa Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerdeydi. İstanbul Galatasaray Lisesi'nde öğrencilerle bir konuşma yapıyordu. Ben kasete aldım o konuşmayı. Hazırdı da kasete. Öğrencilerin bazı istekleri var. Okulda bazı haksızlıklar olmuş. Derslere girmek istemiyorlar. Bazı öğretmenlere karşı koyuyorlar filan. Onları teskin etmek ve onlarla görüşmek için konuşma. Yaptığı konuşmada aynen şöyle söyledi. Vallahi şahidim. Dedi ki gençler, her haksızlık o karşısında ikide bir ayağa kalkmayın, isyan etmeyin. Allah bile haksızlık etmiş dünyada. Vallahi bunu söyledi ya. Allah'ın bile bir sürü haksızlıkları var. Olur böyle şeyler, yapmayın. Ya bu ne iştir ya Rabbi ya, bu ne haldir ya. Gel de Sübhanallah deme şimdi ya. Bunlar kafir adamlar bunlar. Bunlar din düşmanları bunlar. İslam'dan, Kur'an'dan nasibini almamış müşrik adamlar. Allah'a eş koşan bu adamlar. Ne yapacaksınız? Mümin olmak kolay bir şey değildir. Müslüman olmak kolay bir şey değildir. Hadi Müslüman oldu, İslam'ı muhafaza etmek kolay bir şey değildir. İmanı korumak, kollamak çok kolay bir şey değildir. Düşmemek çok zor bir olaydır. Böylece Allah'ın isimlerini yerli yerinde kullanmayan vebal altında dalalet, sapıklık, küfür altına gider. Yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Allah'ın isimleri 99'dur dedik. Mesela bir tanesi de ki halk arasında çok yanlış yerde, pis yerde, kötü yerde, münasip olmayan yerde kullanılan esmaları var. Mesela haramdan para kazanan bir adam düşünün. Kumardan, fuhuştan, zinadan, haramdan para kazanan insanlar yine o parayı götürüp kötü yollara harcıyorlar. Haramdan kazanıyor harama, pislikten kazanıyor pisliğe. Böyle har vurup harman savuran adamlarla ilgili konuşurken bazı cahil kardeşlerimiz haydan gelen huya gider sözünü kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Vallahi kullanamazsınız. Hay kelimesi nedir? Allah'ın esmasından isimlerin biri midir değil midir? Bak ya hayyu, ya hayyu, ya hayyu. Bak hay Allah'ın ismidir. Allah'ın sıfatıdır. Hay. Hu kelimesi de en küçük kelime. O da Allah'ın esmasından, sıfatından biridir. La ilahe illa, siz söyleyin. Hu, bak. Haydan gelen huya gider kelimesi. Hay Allah, hu da Allah. Haydan gelen huya gider ne demek? Allah'tan gelen Allah'a gider kelimesini bakın. Nerede, ne pis yerde kullanıyorlar. Yahudiler bütün bu kelimeleri dejenere etmek için bilerek bu kelimeleri, bu cümleleri, bu deyimleri, bu tabirleri kasten saptırmışlar. Haydan, hay dediğimiz Allah'tır. Allahu hayyul kayyum mesela, hay. Hu Allah'ın en küçük ismidir. La ilahe illa hu. Huvallahu'llezî la ilahe illa hu. Hu Allah demektir. Haydan gelen huya gider, Allah'tan gelen Allah'a gider kelimesidir ki bunu pis yerde kullanamazsın. Haramdan gelen harama gider anlamında kullanamazsın. Geçiyorum. Sübhanellezi esra bi'abdihi. Allah-u Teala bu haberi, bu olayı, bu muhteşem mucizeyi Habibim dediği, Resulüm dediği, rahmeten lil alemin dediği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve sellemin şahsında tecelli ediyor. Miraç dediğimiz hadise, mucize kimin şahsında tecelli ettiyse söyleyin. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında. Onun zatında, onun şahsında. Böyle bir mucizeye kainatta hiçbir peygamber ulaşamamış. Mümkün değil. Olmamış zaten. Bütün peygamberler müstesna insanlar, muazzam insanlar, mübarek insanlar ama Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem apayrı bir hadise. Rahmeten lil alemin, bütün alemlerin üzerinde rahmet tecellisiyle ifade edilmiş. Hepsinin başı, hepsinin sebebi, hılkati, yaratılış sebebi. Eğer Allah-u Teala Muhammed Mustafa'yı yaratmak istemeseydi, vallahi Hazreti Adem'i yaratmayacak, cenneti de cehennemi de yaratmayacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Varlıkların yaratılış sebebi. Şimdi cuma namazı olmasaydı biz burada olur muyduk? İşte bunun gibi. Cuma var diye buraya geldik. Kainatın efendisini yaratmayı Allah murad etmeseydi, onun namına yaratmış. Şimdi mesela bir çeyiz eşyası hazırlanıyor diyelim. Çeyiz bir kızın evlenmeden önce hazırladığı eşyaya ne diyorlar eşyaya? Çeyiz diyorlar. Arapçası cihaz. Uydurması, uydurmacası çeyiz. Aslı cihaz. Bak bu da bir cihazdır. Elektronik cihazdır. Kimin için hazırlanıyor bu çeyiz diyelim? O evlenecek kız için. Hepsi onun için geliyor. O nakışlar, iplikler, işaretler, takımlar, eşyalar, çeyiz eşyasıysa hepsi kimin için? O evlenecek kız için. Aynen bunun gibi yeryüzündeki melekler, felekler, sinekler, çiçekler, bilumum mahlukat kimin için hazırlanmış? Hazreti Muhammed Mustafa için. Vallahi bile. Onun namına, cennet onun, cehennem onun namına, onun adına, onun şerefine, onun izzetine, onun keremine. Böyle anlamadıkça Muhammed Mustafa'ya iman etmiş olamayız. Ümmet-i Muhammed olamayız. Bir kere neye sahip olduğumuzu bilmemiz lazım. Şimdi kardeşim, şu noktada ittifak etmemiz lazım. Allah gökleri, yerleri, arşı, ferşi, feriştehleri, melekleri, cenneti, cehennemi Muhammed Mustafa için yarattı dedikten sonra, yarattı, onun için yarattı dedikten sonra, onun namına yarattığı bütün alemi tek tek hepsini gör, gez, bak demesi gayet makul mü değil mi? Makul. Onun için yaratmış. Gel gez diyor. İşte onun için Mescid-i Haram'dan seyahat, ziyaret başlıyor. Mescid-i Aksa'da bir içtima var. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği ve sayılarının 124 bin olduğunu okuduğumuz bazı kaynaklarda, ki esas sayılarını Allah bilir. Hani 124 bin kelimesi kesin bir rakam mıdır değil midir? Değildir. Kesin rakam değil. Öyle geçiyor ama kesin olarak rakamını Allah bilir. 124 bin diyelim, bazı kaynaklarda geçtiği için söylüyoruz. 124 bin peygamber Mescid-i Aksa'da istima etti mi etmedi mi? Etti ve iki rekat namaz kılmak suretiyle hepsinin önüne, mihraba önüne Hazreti Muhammed Mustafa geçti. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Ne büyük peygambere sahibiz ya. Vallahi düşündüğümüz zaman aklımız, beynimiz titreşmesi lazım, depreşmesi lazım. Ne büyük peygambere ümmet etmiş Cenab-ı Hak. Ki bütün peygamberler, bütün peygamberler peygamber oldukları halde ya Rabbi beni Muhammed Mustafa'ya ümmet eyle diye dua etmişler ya. Düşünebiliyor musunuz? peygamber cennetlik oldu vardı. Biliyorsunuz bila istisna bütün peygamberler nedir? Cennetliktir. Kesin. Böyle oldukları halde cennette Habibullah'a komşu olmayı ve ona ümmet olmayı istemişler Cenab-ı Hak'tan. Bakın hangi çizgideyiz? Peygamberlerin arzu ettikleri çizgide miyiz değil miyiz? Var kıyas et, dereceni anla. Makamını, mevkiini anla. Neyin farkındayız biz bilmiyorum ki. Neye sahip olduğumuzun farkında değiliz. Neye nail olduğumuzun, neye mazhar olduğumuzun vallahi farkında değiliz. Çok iyi bilmek lazım. İnsan kıymetini bilmediği şeye itibar etmez. Ama bizim milletimiz, geçen cumada da söyledim, 1000 yıl yeryüzünde İslam'ı yaşayan, İslam'ı yaşatan, üç kıtaya İslam'ın adaletini, faziletini ve haysiyetini taşıyan ecdadımız, vallahi millet olarak kendisini koruyan, kollayan, cihadı, savaşı, eğitimi, askeriyeyi ifade eden ve silahlı kuvvetlerimizin çekirdeğini temsil eden, çekirdeğini, tohumunu, esasını teşkil eden askerlerin adını ne koymuştu söyleyin? Mehmetçik ya. Mehmetçik demek küçük Muhammed Mustafa demektir ya. Şu hayranlığa, şu istisnaya bak. Mehmetçik dedin mi? Türk askeri. Bugün bu mana var mı yok mu onu bilemem, tartışmalıdır. Askerliği ne hale getirdiler? Askerliği ne hale getirdiler? Bunun yorumunu size bırakıyorum. Üstelik bir dizi, hangi kanalda bilemiyorum, bir dizi, televizyon dizisinde Şaban Maban diye bir askeri bir dizi var. Bakın askerliği ne hale getirmişler. Askerlik eşittir şarap şişesi. Kadın, fuhuş, İçki, kumar, ağzı bozuk, lafzı bozuk, kalbi bozuk, kulağı bozuk. Bakın subay, assubay, erbaş o dizide rezaletin içinde görünüyor mu görünmüyor mu? Bu hale getirmişler. Askere bak, asker böyle miydi be? Abdestsiz garnizona girmezdi asker. Ulubatlı Hasan namındaydı. Küçük Muhammed, Mehmetçik, Muhammedçik idi. Böyle miydi? Namaz kılmayan asker olmazdı be. Gusül abdesti almadan talime çıkmazdı asker. Şimdi şarap içmeden talime çıkmıyorlar. Askerliği de perişan ettiler. Ve şu anda hepiniz biliyorsunuz askerlik sırası geldiği halde askerde olması gerekirken askerlikten kaçan, yoklamadan, askere gitmekten kaçan kaç tane gencimiz var diye sorarsanız efendim, Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği rakama göre 250 bin insanımız askerden kaçmış durumda şu anda. 250 bin kaçak var. Kaçıyor, askerliğin manasını, izzetini, şerefini, haysiyetini, hakikatini anlatmadınız ki. Subay askeri çağırır, gel lan buraya eşşoğul eşek, git eşşoğul eşek. Kelimeler pis, ifadeler pis, hitaplar pis, ibadet yok, itaat yok, taharet yok. Hepimiz gördük, görüyoruz. Ama işte temelde, tarihte, esasta, kültürde, medeniyette bu millet ne muhteşem bir millet ki kendi ırzını, namusunu, vatanını, dinini, imanını koruyan askerin adını ne koymuş? Mehmet ve Sübhanallah. Şimdi gel de Sübhanallah deme. Dünyada bir benzeri var mı yok mu siz söyleyin. Yok. Vallahi yoktur. Onu Sübhanallah demek lazım. Bak geldi yer. Ve Sübhanallah. Araplarda bile yok bu. Acemlerde yok, dünyada yok, örneği yok, misali yok, temsili yok. Sadece bizim milletimiz bu kelimeyi almış, Mehmetçik. Ne muhteşem. Demek işin farkına varmışlar. Fatih Sultan Muhammed Han biliyorsunuz, düşün. Bizans İmparatorluğu dünyanın en büyük devletlerinden birisi o zaman. Bizans, yani Batı Roma İmparatorluğu. Roma devleti, meşhur dünyanın en güçlü devletleri. Biri doğuda, biri batıda. Doğu Roma, Batı Roma. Doğu Roma, Bizans İmparatorluğu bildiğiniz gibi. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurmuşlar. Hep ondan kaynaklanıyor. Nasıl ki Miraç Hazreti Muhammed Mustafa ile alakalı bir olaysa İstanbul'un fethi de kiminle alakalı? Yine Yine kainatın efendisiyle alakalı. Ne buyurmuş? لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْتِنِيَّ Bu söz bizim sözümüz değil, onun sözü. Hadis-i şerif, hadis-i sahih, hadis-i Muhammed Mustafa, onun sözü. لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْتِنِيَّ Mutlaka ve mutlaka Bizans İmparatorluğu ve onun baş şehri olan İstanbul fethedilecektir diyor. Açık, hepiniz biliyorsunuz. Öyle ni'mel emiru, emir komutan demek. Emir, emir veren demek. Emir. Öyle ni'mel emiru, emiruha. O İstanbul'u fethedecek askeriyenin komutanı ne mübarek komutandır. Mübarek. Kelimeyi peygamber kullanmış. Öyle ni'mel ceyşü zalikel ceyş. O İstanbul'u fethedecek asker ne mübarek asker. Ne bereketli. Mübarek kelimesinin kökü bereket. Bereket demek bitmeyen, tükenmeyen hazine demek. Hiç bitmez. Allah bereket versin dedi mi bitmez, bitmesin diye. İstanbul hakikaten bakın ta o zaman Allah Resulü bereket demiş ya. 540 yıldır İstanbul bizde. Bakın 15 milyon nüfus burada. Bütün dünyanın hırsızları burada. Sapıkları burada, sakatları burada. Yalancılar, dolancılar, dümenciler, talancılar burada. Yine hazine bütün bitmiyor mu? Vallahi bitmiyor. Bak İSKİ skandalında 11 trilyon para kayıp yine bitmiyor. Hani de öyle diyor. Adamlar bak beraat ettiler. Sanki o trilyonları kimse yememiş. Herif karısına 9 milyar vermemiş gibi hemen mahkeme hepsini temizledi. Maşallah pırıl pırıl beraat ettiler. Ya bu ne korkunç hadisedir. Ya bunlara eşekler bile inanmıyor. Bırak insanları da. Böyle nereye gidersiniz? Bu millet aptal mı? Bu millet ahmak mı? Bu millet enayi mi be? Adalet Bakanı gelecek, hakimle ayaküstü 10 dakika görüşecek, arkasından beraat. Adalet satılık bir şey midir? Kim inandı, kim inanıyor? Hangi ahmak inanıyor? Ama bakın haline memleketin, bakın haline adliyenin, mahkemenin. Vallahi adalet satılıyor, alınıyor eşya gibi. Ben gördüm, ben 14 sene yargılandım mahkemelerde. Kalemde, Sık Yönetim Mahkemesi'nin kaleminde tanıdığım efendim memurlar vardı, as subaylar. Ya hocam neye gelip gidiyorsun, yok mu bir adamın şöyle avucuna bir şeyler koyalım da geç git. Hani parayla, her şey parayla ya. Vallahi Allah şahit öyledir ya. Ben içinden geliyorum, 14 sene yargılandım. Hepiniz biliyorsunuz, 48 mahkemede yargılandım yani. Hepsi parayla. İstisnasını çok az gördüm. Ve düşünün o su müdürünü tutuklayan Fatih'teki mahkemenin hakimi, o tek kollu bir hakim vardı. Hemen sürmüşler İstanbul'dan. Şu anda İstanbul'da yok adam. Derhal görevine başka bir şehire sürmüşler. Şu anda orada yok o adam. Sen nasıl bu hırsızı tutuklarsın, mahkeme dava açarsın diye hakim soluğu İstanbul'un dışında aldı. Görevine son hemen. Memleket bu hale gelmişti. Ama herhalde şu millet de hepten kafasız beyisi değil ya. Herhalde inşa düşünüyor, herhalde bunu düşünecek, mukayese edecek. Herhalde bir tepkisi, bir karşı koyma hareketi olacak inşallah. Hepten de millet bu kadar kör, sağır, dilsiz, dönsüz bir millet değiliz ki biz ya. Adeta enayi yerine konuyor. Şu yaklaşan seçimlerle daha da ortaya çıktı bütün aptallıklar. Bir zamanlar yalan, yalan, yalancı, talancı dedikleri adamlar aday oluyor, tekrar başa... Allah! Kurtlar, çakallar oluyor ya! Lan millet enayi mi ya? Sen vaktiyle buna yalancı dedin de şimdi reis yaptın. Bütün bunlar dikkatleri çekmesi lazım. Bir Müslüman akıllı olmalı, mantıklı olmalı, çelişkili olmamalı. Çelişki. Yalancı dediğini tekrar öne almamalı. Bunlar nasıl temizle... Bunlar nerede temizlenir? Temiz oldular. Hangi hamamda yıkandı bunlar ya? Bunları cehennem yıkayacak. Bunları kim temizledi? Nasıl temizlendi bu adamlar? Ne çabuk? Nerede? Hangi hamamda? Hangi kurnada? Hangi zurnada? Kim temizledi bu adamları? Vallahi şaşıyorum yani. Ben hayatta bugünlerdeki kadar şaştığım şeyler olmamıştır. Hayret ediyorum ya. Koskoca millet, bir iki televizyon var böyle. Sapık televizyonlar, şerefsiz televizyonların. Millet karşısına çıkıyor, şartlandırıyor. Bak ya bunu ya bunu. Bunu diyorsan sıfır, efendim 999, bunu diyorsan da adeta oynatıyorlar millete, ahmak gibi ya. Bunu seçiyorsan 9999, ay başınıza 9000 bela gelsin be. Şu hale bak, milleti şartlandırıyorlar. Var yok bunlar, başka yokmuş gibi. Müslümanlar ne olur akıllı olun. Müslümanlar ne olur muhasebe edin, hesap yapın. Ne olur bu zalimleri, kafirleri teşhis edin. Kimliklerini araştırın. Bunlar hangi Ermeni, hangi kökenden geliyor? Hangi sapık yollardan, hangi sapık mezheplerden, hangi masonlardan geliyor anlayın. Ne olur Müslümanlar ya. Bugününüz var, yarınınız yok. Hepimiz öleceğiz, Allah'a hesap vereceğiz. Bunlar hesap gününe inanmıyorlar. Hiçbirisi hesap gününe inanmıyor. Ama sen inanıyorsun. Hesap gününe inanan insanlar, hesap gününe inanmayanları seçemez. Sevemez, kabullenemez. Evet. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bütün peygamberlere Mescidül Aksa, Aksa mescidinde iki rekat namaz kıldırdığını biliyorsunuz. Çünkü oradan yola devam edecek. İslam seyahat adabında, hani bir Müslüman sefere giderken mesela İstanbul'dan çıkacak, diyelim İzmir'e gidecek, Erzurum'a gidecek. Bu husustaki edebi biliyorsunuz. Veya bilmemiz lazım. Böyle efendim halk tabiriyle palas pandaras yola çıkılmaz. Abdestin yoksa abdest alacaksın. Şimdi seyahate karar verdin. Hesabın var, kitabın var, bir işin var, bir derdin var, bir dava. Tamam. Yola, değil mi ki yola çıkacaksın? Hah. Allah'ın Resulü buyuruyor ki abdestliysen ne ala, değilse abdest alacaksın. Güzel bir abdest alacaksın. Kerahat vakti değilse iki rekat namaz kıldıktan sonra arabaya ve aracına bineceksin. Usul budur. Kainatın efendisi böyle öğretmiştir. Abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra yola çıkan, sefere çıkan bir müminin bütün adımları, bütün yürüyüşleri ibadet sayılıyor. Abdest alıp iki rekat namaz kılmadan yola çıkanların hiçbir davranışı ibadet olmuyor. Çünkü ibadet, abdest almadan ibadet olur mu, namaz olur mu? Böyle başlamış yani. Yatarken de öyledir. Açın bütün fıkıh kitaplarını, diyor ki alimlerimiz Efendimiz'e aldıkları bilgiyle, yatsı namazını, safları yine sıklaştırmamız isteniyor. Hacı Mehmet Efendi bakıyor etrafa, boşluklar var mı diye. Şöyle yine bir ayağa kalkalım Allah için. Yine ayağa kalkalım. Hiçbir boşluk, aralık bırakmayalım. İyice doldurduktan sonra oturalım. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak bilhassa bir bahar mevsimi gibi güneşli ve güzel bir gün halketmiş. İnşallah Mirac-ı Mübin'in tecellisidir bu. Oturalım ve ezana az kaldı. Uzatmayacağız. İnşallah bu konuyu bütün etrafıyla, detaylarıyla yarın akşam, Allah nasip ederse, Miraç gidesi ya biliyorsunuz. Türk İş siteleri var şurada biraz ileride. Orada bir cami inşaatımız var. 1600 metre genişliğinde bir alana yapılıyor. Orada yasıdan sonra Allah ne verdiyse o gece orada sohbet edeceğiz. 5-6 arkadaşımız daha var, vaiz arkadaşlar. Evet. Demek ki Mirac-ı Güzin, Mirac-ı Mübin dediğimiz zaman bir seyahat, bir çıkış, bir ziyaret mevzu bahis oluyor. Çıkış noktası Mescid-i Haram. Mescid-i Haram'dan çıkıyor Allah'ın Resulü. Ondan sonra Mescid-i Aksa'ya geliniyor. Orada bütün peygamberler içtima ediyor, karşılıyor Allah'ın Resulünü. Kainatın efendisini hem ağırlıyorlar hem de oradan ne yapıyorlar? Uğurluyorlar. Uğurlur, uğurlar ola ey kainatın efendisi. Ve iki rekat namaz kılınıyor. Seyahate namazdan sonra çıkılıyor. Ve bu adet peygamberlerin sünneti, peygamberlerin bu alameti müminlere intikal etmiştir. Mesela gece, demin dediğim gibi gece yatacaksınız. Esas olan yatsı namazından sonra yatmaktır. Nitekim yatsı namazının adının neden yatsı olduğunu düşündüyseniz alakasını bulacaksınız. Yatsı namazı demek yatası namazı, yatası. Yatsı kelimesinin aslı neymiş? Yatası. Ne zaman yatasın geliyorsa o zaman kılar yatarsın. Yatmakla alakalı yatsı yani. Bakın yatsı kelimesinin kök kelimesi yatmakla alakalı. Yatacaksın. Yatmadan evvel kıl namazını aynı namazın abdestiyle. Sıkıntılıysan abdestini değiştirip yeni bir abdest alarak yatağına girerken de uyumadan evvel ya Rabbi bana aman, zaman, kudret, ruhsat, kuvvet, fırsat verirsen sabah namazına kalkmak niyetiyle yatıyorum deyip de yattıysan vallahi bütün uykuda geçen dakikaların ibadet hükmüne geçiyor. Yeminle söylüyorum ya. Sanki seccadede namaz kılıyormuş gibisin yatakta. Çünkü niyetin sabah namazına kalkmaktır. Niyetül mümini hayrun min amelihi. Elimizde belgemiz var. Garantimiz var yani. Zaten Mevlana'nın tabiri de bu. Diyor ki ahırda yatıp uyuyan hayvanlarla yatakta yatıp uyuyan insanlar arasındaki fark budur. Müslüman abdestli yatar, sabah namazına kalkmak niyetiyle yatar. Abdestsiz, gafletle, cehaletle, muhasebesiz o günkü olayların müzakeresini yapmadan sabah namazına kalkmak niyeti ve maksadı olmadan yatağa yatan ile ahırda yatan öküz aynıdır diyor. Öküz be, o hayvan sen insansın. Farkın olacak tabii, evvela fark lazım ya. İnsanlarla hayvanlar arasındaki fark ibadettir. Hayvanlar Allah'ın kulları değildir. Ama insanlar siz söyleyin Allah'ın kullarıdır. Kul böyle olur. Buyur ya Rabbi aldım abdestimi geldim. Ne emredersen onu yaparım diyeceksin. Kul demek bu demek. Evvela kul olmak lazım. Nitekim bakın İsra yani Miraç ayetinde Sübhanellezi esra bi abdihi diyor. El abdü. Abid ne demek abid? Kul demek. Kul. Ka-u-le. Türkçe kul. Aslında şöyle demesi lazımdı. Sübhanellezi esra bi Muhammedin. Allah Muhammed'i geceleyin aldı götürdü demesi lazım. Muhammed demiyor ne diyor? Kul diyor kul. Bi abdihi bak kelimeyi oraya Allah kastı mahsus ile koymuş oraya. Demek ki Allah Muhammed'i aldı götürdü demiyor. Allah kulunu aldı götürdü. Kul. Bak ne tatlı kelime. Demek ki yeryüzünde asıl maksat Allah'a ne olmaktır? Kul olmaktır ya, kul olmaktır. Peygamber de olmak kul olmaktır, evliya olmak da kul olmaktır, Müslüman olmak da kul olmaktır. Hepsinin ortak sıfatı ne oluyor? Kul oluyor. Esra bi abdihi, kulunu götürdü diyor, kulunu. Aslında Muhammed'i götürüyor yani Muhammed ama demek kul kelimesi çok tatlı bir kelime, Allah onu kullanmış. Onu tercih etmiş Cenab-ı Hak ya. Kul olmak lazım. Allah'tan başkası, Allah'a kul olan insan Allah'tan başkasına kul olabilir mi? Ebediyen olamaz. Ne eşyaya, ne maddeye, ne menfaate, ne makama, ne mevkiye asla kul olamaz. Olmaması için eğitim lazımdır. Bizim eğitimimiz de günde kıldığımız 40 rekat namaz kılıyoruz biliyorsunuz. En azından 40 rekat namaz kılıyoruz. Her rekatta Sure-i Fatiha'yı okuyor muyuz, okumuyor muyuz? Okuyoruz. Okurken ne diyoruz? İyyâke nâbüdü ve iyyâke nesta'in. Ancak sana kul oluruz, ancak senden yardım isteriz. Bak günde 40 sefer ya. İyyâke nâbüdü. Ancak sana ibadet ederiz demek, ancak sana kulluk ederiz. Kimsenin karşısında eğilip bükülmeyiz. Vallahi manası budur. Büküldün mü gittin. Haysiyetin gitti, şerefin gitti, imanın gitti. Nerede söylüyor? Efendimiz söylüyor. Men tevada'a li ganiyyin bi ginahu fekad zehebe sülüsa dinihi. Bir kimse şerefi olmayan, izzeti olmayan, namusu olmayan, imanı olmayan bir zenginin karşısına gidip de sırf servetinden dolayı onun önünde boyun büker, rükû haline gelirse o kişinin dininin 1/3 tamamen gider diyor. Dininin 1/3 gitti. Eğilmeyeceksin. Dünyanın karşısında, eşyanın karşısında, amirin, memurun, maddenin karşısında eğildiğin zaman namazın hakikati ölmüştür. Namazın fazileti ölmüştür. Namazın manası gitmiştir. Allah'a kul olmaktır gaye, dava, mesele. Kul olmadıktan sonra ne olursa ol. Allah'ın razı olmasıdır gayemiz, davamız, derdimiz. Bir kimse yeryüzünde dünyanın eşyasını, maddesini, menfaatini kazansa, yahu nereden kazandı bu kadar malı diyorsun mesela, adam öyle para kazanmış, imkan kazanmış, holding, holding, holding. Şimdi bakıyorum, kendilerini Müslüman zanneden bazı kişiler de şimdi televizyonu ticarete, eşyaya, maddeye alet etmeye başladılar. Bilmem ne televizyonu var ya hani, türbeleri gösteriyor, mezarları, evliyaları, ama şimdi artık işi tamamen ticarete, falan mal, falan holdingin malı, falan mal, hediye, eşya, aynen döndü Yahudi'ye. Ne Müslümanlığı bunlar ya? Allah bunları ıslah etsin. Eğer gerçekten Müslüman değillerse Allah belalarını versin. Aldatıyorlar Müslümanları. Holding, holding, holding. Eşyaya, maddeye müthiş bir milleti telkin ediyorlar. Eşyaya zebun, maddeye mahkum ediyorlar. Halbuki müminin tavrı bu değil. İyyâke na'bud ve iyyâke nesta'in. Bir insan, bir Müslüman dünyanın malını, mülkünü kazansa da Allah'ın rızasını kazanmasa bunun bir kıymeti var mı? Vallahi yoktur. Dünyaları kazansa da Allah'ın rızasını kazanmasa bu kişi ebedi cehennemliktir. Ne kıymeti kaldı ki kazandığı bütün dünya nimetleri o adamın peşinden tabutun içine konuncaya kadar gelir. Tabuta girdi mi iş bitti. Allah'ın rızasını kazanmaktan başka bir maksadın var mı Müslüman senin? Neyin peşindesin? Karın, kızın, oğlun, malın, mülkün seni ancak kabristana kadar takip eder. Kabrin çukuruna kondun mu hepsi döner kendi alemine gider. Sen kaldın orada yalnız Allah'la baş başa. Eğer aran iyi değilse Allah'la vay senin haline. Allah ile münasebetten iyi değilse, namaz yok, niyaz yok, oruç yok, ibadet yok, sadaka yok, hayır yok, şeref yok, hiç nasıl orada ıssız yerde nasıl kalacaksın? Vallahi Müslümanlar düşünün biraz ya. Hiç kimsenin şu caminin dışına ölmeden çıkmaya elinde senet yok. Hiçbirimizin evine, işine, ölmeden gideceğine, nefesi tıkanmadan, felç olmadan, ruhunu teslim etmeden gideceğine dair imzalanmış bilginiz, senediniz yok. Ne güne duruyorsunuz? Neye dayanıyorsunuz? Neye güveniyorsunuz? Yapmayın Allah aşkına. İktarabe linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu'ridûn ayetini biliyorsunuz. Allah diyor ki, iktarabe yaklaşıyor. Linnâsi insanlara nedir yaklaşan siz söyleyin. Hisabuhum, bak ayettir vallahi. Hisabuhum, onların hesabı yaklaşıyor. Elini çabuk tutman lazım. Hani şimdi taksimetreli taksiler var, taksimetre. Binince adam taksimetreyi ne yapıyor siz söyleyin? Açıyor. Ha nereye kadar? Şişli'ye. Şişli'ye kadar rahatsın. Şişli'ye senin verdiğin adrese yaklaştığın zaman ne yaparsın hemen? Para hazırlarsın, hesap başladı. Ne duruyorsun? Yaklaşıyor bak, ağırlaştı. Artık o anda her meselen hesaptır senin. Adrese geldi. Yahu yaşı yetmiş adamın hala vur patlasın çal oynasın havasına girmiş. Bazı cahil, bazı gafil, hayvan ihtiyarlar var. Ya yaş yetmiş, iş bitmiş bir herif. Hesaba hazırlansana. Ne namaz var, ne oruç adamda, ne ibadet, ne taharet, ne bir şey ya. Böyle hayat mı olur Müslümanlar? Ne güne bekliyorsunuz, nereye gidiyoruz, nereye gitmekteyiz? Yani hiç kimsenin mezarlıktan başka gireceği bir yer var mı? Vallahi yok ya. Varsa söylesin de biz oraya gidelim. Eynel mefer, kaçacak yer nerede? Eynema tekunu yudrikkümül mevtü. Bakın ayet, nerede olursanız olun ölüm gelip sizi bulacak. Eynema tekunu, nerede olursanız olun, tam Türkçesi ayetin. Yudrikküm sizi bulacak. Bulacak olan nedir? El mevtü, bak ölüm. Ayetle sabit. Velev kuntum fi burucin müşeyyede, en müstahkem, en muhkem kalelerde, gezegenlerde, ayda, merihte, yıldızlarda olsanız bile vallahi Azrail seni bulacak diyor. Hiç kaçmak yok. Ayetle sabit. Şimdiye kadar ölümden kaçan oldu mu olmadı mı? Vallahi olmadı. Allah'ın bu kanununa kimse muhalefet edemedi. Hani muhalefet var. Muhalefet yapıyor. Onun gibi düşünmüyor, onun gibi yapmıyor, onun dediğine uymuyor. Allah'ın ölüm kanununa bugüne kadar uymayan bir canlı geldi mi gelmedi mi? Gelmedi. Vallahi gelmedi. Öyleyse aklımızı başımıza alalım. Evet, Sübhanellezi esra bi abdihinin daha iki kelimesini ancak izah etmeye vakit yetmedi. Devamını yarın akşam. Türk iş siteleri var şurada ileride biliyorsunuz. İmesi geçiyorsun, ileride gümrükler var. O gümrüklere gitmeden Türk iş sitelerinde bir cami var, yapılıyor şu anda. Mehmet Uslu Camisi. 1600 metredir ha genişliği. Buradan çok geniş, buradan 3 misli buradan. Orada yapacağız. Müftü Efendi hocamız, kardeşimiz gelecek. Naim Hoca Efendi gelecek. Hüseyin Güleç Hoca inşallah gelecek. Ben oradayım. Daha çok arkadaşlar şöyle Miraç gecesini tatlı tatlı bir işleyelim inşallah. Gelin teşrif edin. Hava da zaten güzel gidecek. İyi gidiyor. Hak Teala cümlemizi kulluğuna kabul etsin inşallah. Yardımlarınızı çoğaltın kardeşler. 3 aylar geldi geçiyor. Sermayeyi artırın. Ahiret sermayesini, mahşer sermayesini, hesap gününün sermayesini Allah aşkına artırın. Zamanımız azalıyor. Ömrümüz azalıyor. Varlığımız elimizdeyken varlıktır. Bizden sonra o varlık bizim değildir. Allahu Teala kabul eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.